ostatnich 30 dni przed obniżką to 1289. Teraz za 1199 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Poziom sporu politycznego powinien być obniżony, mówi w Trójce Marcin Przedacz z PiSu. Ani kropla deszczu nie spadła w maju w Pile i Zielonej Górze. Nie tylko tam panuje susza. Z uwagi na bezpieczeństwo Belgia wstrzymuje sprzedaż biletów na mecz z Izraelem w Lidze Narodów. Czasy, w których żyjemy, wymagają od każdego z nas wielkiej odpowiedzialności, mówił w wieczornym orędziu marszałek Sejmu i zaapelował o wyciągnięcie lekcji po zamachu na premiera Słowacji. Do słów Szymona Hołowni odniósł się Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce. Rzeczywiście ten poziom sporu powinien jednak być nieco obniżony, bo te emocje powodują tego typu działanie. To jest pierwsza lekcja, że nienawiść powoduje finalnie zagrożenie życia. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba również dbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób przy tego typu polaryzującej sytuacji, jaką także obserwujemy w Polsce. Ostatnim europejskim politykiem, który stał się obiektem zamachu, był premier Serbii Zoran Dzindzic. Do tragedii doszło 21 lat temu. W poniedziałek słowaccy lekarze zdecydują, czy rannego premiera można przetransportować ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy. Robert Fico jest w poważnym, ale stabilnym stanie. W środę do szefa rządu Słowacji 5-krotnie strzelił Juraj C. Po zatrzymaniu powiedział, że zamachu dokonał z powodów politycznych, bo nie zgadza się z polityką rządu. 71-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa z premedytacją. Grozi za to nawet dożywocie. Mężczyzna przebywa w areszcie w Nitrze. Zapowiadane deszcz i burze mogą poprawić sytuację. W niektórych regionach na zachodzie i w centrum nie padało od 3 tygodni. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski mówi, że już w kwietniu był deficyt opadów. Maj także jest suchy. W większości województw powinno spaść o 50 litrów wody więcej. Są takie miejsca na mapie Polski, jak na przykład Piła czy Zielona Góra, w których to od początku maja nie zanotowano ani kropli deszczu. Ale są też takie miejsca jak Gorzów Wielkopolski czy Mława, gdzie spadło zaledwie 0,1 mm, albo cała centralna część kraju, gdzie spadło do 1 mm. Wysoka jak na maj temperatura, brak opadów i wiatr spowodowały suszę. Niemal w całym kraju wilgotność spadła poniżej 35%, a w województwach lubuskim i łódzkim poniżej 15%. Ukraińscy żołnierze bronią Wowczańska i przygranicznych terenów na północy obwodu charkowskiego. Od tygodnia trwa tam ofensywa Rosjan. W Wowczańsku wciąż są cywile, ich ewakuacja z miasta jest utrudniona. Sytuacja jest trudna, ale ukraińscy obrońcy starają się powstrzymać wroga, relacjonował na antenie telewizji ICTV Jurij Łobodenko, dowódca batalionu dronów spod Wowczańska. Przeciwnik kontynuuje szturmy, koncentruje siły, stosuje pojazdy opancerzone. Działania są jednak mniej intensywne niż było to bezpośrednio po wkroczeniu Rosjan na teren obwodu, dlatego że dużą część ich wyposażenia udało się nam zniszczyć. Walki trwają. W samym Wowczańsku prowadzone są walki uliczne. Rosjanie zajęli część miasta. Z powodu zaciekłych walk nie możemy już ewakuować ludności z samego Wowczańska. Wciąż jednak pozostają tam cywile. Część z nich przedostaje się na przedmieścia. Stamtąd ewakuują ich nasze służby i wolontariusze. Wyjaśnia Serhii Łobodenko z Czuchujewskiej Administracji Rejonowej. Ukraińskie władze przekazały, że Rosjanie w Wowczańsku wykorzystują cywilów jako żywe tarcze. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ich zwycięska bitwa otworzyła aliantom drogę na Rzym. W Piedmonte San Germano rozpoczynają się obchody 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Uroczystości są hołdem dla wszystkich polskich żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Monte Cassino to jest symbol naszych sił zbrojnych i myślę, że możemy spokojnie mówić, że oddając hołd żołnierzom, którzy walczyli pod Monte Cassino, oddajemy hołd właściwie wszystkim żołnierzom, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, którzy walczyli w obronie Polski czy o polską sprawę na wszystkich frontach II wojny światowej. Główne uroczystości z okazji 80. rocznicy zdobycia wzgórza odbędą się jutro na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Belgia wstrzymuje sprzedaż biletów na mecz z Izraelem w piłkarskiej Lidze Narodów. Powodem są względy bezpieczeństwa. Spotkanie ma się odbyć 6 września w Brukseli. Belgijski Związek Piłki Nożnej poinformował, że jest w stałym kontakcie ze służbami, władzami Brukseli i rządem federalnym. Sytuacja dotycząca bezpieczeństwa jest ściśle monitorowana, napisano w oświadczeniu. Przedstawiciele belgijskiej federacji przyznają, że wypełniony stadion imienia króla Baudouina jest zawsze ogromnym wsparciem dla Czerwonych Diabłów, ale bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Wiele więc wskazuje na to, że mecz odbędzie się przy pustych trybunach. Sprzedaż biletów na mecze z Francją i Włochami przebiega zgodnie z planem. W Brukseli w ostatnich kilku miesiącach wiele razy organizowane były propalestyńskie demonstracje w proteście przeciwko ofensywie Izraela w Strefie Gazy. Jest ona prowadzona w odwecie za atak terrorystów z Hamasu na początku października. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Adam Malecki. Iga Świątek, Aryna Sabalenka na ten finał na Foro Italico w turnieju Internazionale d'Italia w Rzymie nie ma już biletów. Nie ma co się dziwić, ostatnie ich starcie w Madrycie to był prawdziwy spektakl, 3 sety ze zwrotami akcji. Poprosimy o powtórkę z rozrywki i ponowne zwycięstwo Polki. Finał Świątek, Sabalenka jutro. Dzisiaj w Rzymie zagrają w półfinałach panowie. W najlepszej czwórce znalazło się dwóch Chilijczyków, Nicolas Jarry i Alejandro Tabillo, którzy zmierzą się odpowiednio z Amerykaninem Tomim Paulem i Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Z Amerykanami zagrają dzisiaj nasi hokeiści w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Elity. Polacy jak dotąd zdobyli jeden punkt, walczą o utrzymanie i nie chcą wyjechać z Czech z etykietką przegranych, mówi Filip Komorski. Chcielibyśmy w tym końcu wygrać, chcielibyśmy wyrywać te punkty i udowadniać tym reprezentacją. No, na tym nam zależy, żeby te drużyny topowe, które uważają nas za underdoga i drużynę, którą po prostu trzeba przejść i łatwo, miło i przyjemnie, to chcemy udowadniać, że zupełnie tak nie jest. Cały czas brakuje szczęścia z naszą strony. Tak niewiele, można być tak blisko, a tak daleko za każdym razem. Początek meczu ze Stanami Zjednoczonymi o 20:20. Za oceanem bardziej niż meczem kadry hokeistów żyją koszykarską NBA. Minionej nocy nie popisali się mistrzowie, koszykarze Denver Nuggets. Przegrali 70-115 z Minnesota Timberwolves. W tym spotkaniu Minnesota udowodniła, że ma najlepszą w tym sezonie obronę w lidze, tracąc tylko 70 oczek. Jej zwycięstwo było tak okazałe dzięki dwóm znakomitym zrywom. Na początku meczu 20-0, a w czwartej kwarcie, gdy już grali zmiennicy 24-0, decydujące spotkanie o awansie do finału konferencji zachodniej odbędzie się w niedzielę na parkiecie w Denver. Musimy grać po prostu swoje mecze tak jak dzisiaj. Tak trzeba zaprezentować się w konfrontacji numer 7, mówił po meczu koszykarz Minnesoty Jaden McDaniels. Po 3 kolejnych wygranach z Timberwolves zawodnicy Nuggets kompletnie zawiedli. Amerykańskie media podkreślają, że to drugie w historii NBA najwyższe zwycięstwo, różnicą 45 punktów, drużyny, która musiała wygrać, aby uniknąć odpadnięcia z playoffów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jeszcze informacje dla fanatyków piłkarskiej ekstraklasy. Rusza 33. przedostatnia kolejka, która może wyłonić mistrza Polski. Dziś zagrają Stal Mielec z Pogonią Szczecin i Górnik Zabrze z Puszczą Niepołomice. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Piątek zapowiada się słonecznie, jedynie na południe więcej chmur i tam może przelotnie padać, miejscami zagrzmieć. Od 19 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, tam 15-16 stopni. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

To piosenka Lonely Boy. Rzeczywiście, Agnieszka Łukasiewicz słusznie zwróciła mi uwagę, że dzisiaj jestem sam. Pozdrawiamy redaktor Sylwię Zadrożną, a w studiu już goście. Dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom. Zacznijmy od nas wysokiego. Sejm przyjął ustawę o bonie energetycznym i mrożeniu cen energii od lipca. Gdy skończy obowiązywać poprzednia tarcza, cena maksymalna za megawattogodzinę ma wynieść 500 zł. Teraz ta zamrożona cena to jest 412 zł, ale jeżeli przyłożymy sobie to do ceny rynkowej, to mamy prawie 700 zł, a więc i tak rząd idzie nam na rękę, co na początku nie było pewne. Ustawa znosi maksymalną cenę gazu. To nie są dobre wiadomości dla tych z Państwa, którzy grzeją na przykład w domu gazem, choć pewnie w tym momencie to nie będzie problem. Jednorazowy bon energetyczny dla tych najmniej zamożnych Polaków to ma być w zależności od dochodu i liczby członków rodziny od 300 do 1200 zł. Panowie już przeliczyli swoje rachunki za prąd albo rachunki tych właśnie najuboższych Polaków? Tylko zauważmy, że tam nie ma cen rynkowych. Jak może być cena rynkowa na tak silnie zmonopolizowanym rynku, gdzie większość produkcji energii odbywa się przez spółki zależne od rządu? Stąd nie mówmy o cenach rynkowych. Stąd, jak słyszałem prezesa Urzędu Regulacji, który mówił, że uwolnimy, że na rynku trzeba uwolnić ceny. Nie ma rynku. Uwolnić mamy coś takiego jak Urząd Regulacji Energetyki. No właśnie. On ostatecznie podejmuje tu decyzję. Tylko że ta ustawa, jak widać, jest połowiczna z tego względu, że powinno być jeszcze komponent, jak przywrócić w Polsce konkurencję i doprowadzić do nadprodukcji energii, bo tylko nadprodukcja energii na konkurencyjnym rynku spowoduje, że w Polsce ceny zaczną spadać i będą tak jak w Szwecji, bo pamiętajmy, że w Szwecji czy w innych państwach tutaj po sąsiedztwie ceny energii są znacznie niższe, a ostatnie komunikaty, skupiając się już tylko na międzynarodowych koncernach, które w Polsce ostatnio polikwidowały fabryki, sprowadzały się do jednego. W Polsce ceny energii są bardzo wysokie i rosną i są nieprzewidywalne, dlatego nawet likwidujemy 30-letnią fabrykę, która była w Płocku, czy też inne, i przenosimy je gdzie indziej. Czyli cena energii, nawet przy tej ustawie o bonie energetycznym, będzie rosła, bo rynek jest zmonopolizowany i problemem jest de facto oligopol. I będą teraz małe piekarnie na przykład. Pamiętam, że było swego czasu bardzo głośno o tych mniejszych piekarniach, o różnych małych firmach, firemkach, które bardzo cierpiały przez te wysokie ceny prądu, gazu. Może to znowu wróci, jak to widzi Piotr Maszczyk. Ja powiem tak, że w rozkroku ciężko się stoi i łatwo się przewrócić. I mam wrażenie, że rząd próbuje w takim rozkroku balansować, bo te zapowiedzi, o których usłyszeliśmy, dowodzą, że rząd się po prostu najzwyczajniej w świecie przestraszył podwyżki. Bo jak słyszymy, ograniczenie ceny energii, ja się w pełni zgadzam. Znaczy, my lubimy słowo rynek, to jest taki fetysz, prawda? Rynek jest i to się dobrze kojarzy chyba. I różnego rodzaju propagandyści próbują ten rynek wrzucać gdzie się da. No bo to wolność, bo no, nikt nam nie powie. Rynek to od razu, wolny rynek. A czy to jest rzeczywiście rynek, a już wolny, cokolwiek by to nie znaczyło. Czy konkurencyjny. Bo właściwie słowo wolny rynek nic nie znaczy. To jest, przepraszam państwa za takie wyrażenie, ale desygnat tego pojęcia jest pusty. Przepraszam, jeszcze raz. Czyli wolny rynek nic nie znaczy, mówiąc po ludzku, ponieważ co to znaczy wolny rynek? Ekonomiści posługują się określeniem rynek doskonale konkurencyjny i on jest zdefiniowany dosyć ściśle w teorii ekonomii. Natomiast jeżeli mamy Urząd Regulacji, który ostatecznie akceptuje ceny dla gospodarstw domowych i jak rozumiemy dla tych małych przedsiębiorstw, cokolwiek by to nie znaczyło, to w zasadzie proszę zwrócić uwagę, że to jest nieodległe od centralnego planisty przed 89 roku. Cen regulowanych. Regulowanych. Postęp polega na tym, że centralny planista ustala również cenę butów brązowych, jak również czarnych oraz to, ile brązowych i czarnych butów należy wyprodukować, Ale w gruncie rzeczy nie mówimy o żadnym rynku. Znaczy, jeżeli rząd chce wyjść z tego rozkroku, no to powinien zadbać o to, żeby produkcja, żeby podaż energii, tak? Podaż energii elektrycznej. Doprowadzić do nadprodukcji energii. Dokładnie. Ale tak. Panowie, no mówimy jednak spadną. O pewnej sytuacji nadzwyczajnej, bo zalały nas czarne buty z różnych kierunków. Mieliśmy sytuację wojenną, mieliśmy sytuację kryzysu energetycznego no, i to zgoda. Trzeba czytać w tym kontekście. Panie redaktorze, zgoda, tylko że jeszcze, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu, no, przepraszam, jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy, że sytuacja jest tak korzystna, że to jest najlepszy moment, żeby zlikwidować wszelkie osłony, no bo kiedyś je zlikwidować będzie trzeba. Taki przekaz dominował ze strony rządu. No i wszyscy kiwali głowami. Dyskusja była na temat tego, o ile wzrosną ceny energii, jak to wpłynie na stopę inflacji w Polsce, jakie narzędzie osłonowe dla tych najbiedniejszych gospodarstw domowych wprowadzić. No teraz się okazuje, że moment jednak nie jest najlepszy. Że moment jest zły i będziemy jeszcze ciągle te osłony, no, które z natury muszą mieć charakter czasowy. Ja bardzo się cieszę, że otaczają mnie optymiści, bo jestem z natury pesymistą. Nie bardzo widzę poprawy sytuacji, że tak powiem, górnolotnie geopolitycznej, która miałaby na ograniczająco na cenę energii wpłynąć. Raczej widzę, że się dzieje źle. I z tendencją, że może się pogorszyć. W związku z tym, no nie bardzo widzę pomysł taki, który wykracza, jak rozumiem, poza horyzont najbliższych wyborów. Tylko zauważmy, że bon energetyczny obejmie obywateli, którzy tam nie zarabiają, dostaną nie z góry pieniądze, tylko po jakimś czasie, czyli dostaną cashback. Ale jednocześnie ci sami obywatele, pracując w różnych zakładach, mogą stracić pracę ze względu na to, że te zakłady przestaną produkować na wzrost cen gazu i energii. Wzrost cen gazu, podam przykład takiej spółdzielni mleczarskiej działającej w Polsce od 1911 roku. 6 tysięcy, które płacili co miesiąc za gaz, dostali w styczniu fakturę na 32 tysiące. Co de facto przy najwyższych oszczędnościach i to, że pani prezes tej spółdzielni mleczarskiej nie pobiera wynagrodzeń, nie daje szans na to, żeby utrzymać takie przedsięwzięcia. Stąd tam, gdzie są monopole, uwalnianie cen będzie niestety prowadziło do deindustrializacji Polski. Znaczy wiara w to, że jak uwolnimy ceny na zmonopolizowanym albo zoligopolizowanym rynku i to przyniesie jakąkolwiek poprawę, jest niczym nieuzasadnioną wiarą. I tyle tylko. I chyba czas, żeby przywrócić rynek konkurencyjny. Po pierwsze, tak. Zadbać o podaż. Chcielibyśmy usłyszeć, co się dzieje z elektrownią atomową na przykład, bo jakaś taka cisza zapadła zupełnie. No, ja poszedłem, panowie, na kilka dni urlopu, wracam i okazuje się, że atom będzie w Polsce 5 lat później, niż zanim poszedłem na urlop, a potem 2 dni później się dowiaduję, że to jednak 3 lata. Może to jednak taka prośba, niech pan już więcej nie chodzi na urlop. Nie, może. To rzeczywiście. Tylko zauważmy jedną rzecz, że dzisiaj w Europie jedynymi siłami produkcyjnymi, znaczy które pozwalają zbudować fabrykę, dysponuje państwo francuskie. I to samo państwo francuskie buduje 2 elektrownie atomowe. Jedna ma chyba kilkanaście lat opóźnienia we Francji, na własnym terenie, a druga niewiele mniej. Czyli jak możemy zbudować na terenie Europy dzisiaj elektrownię atomową w przewidywalnym czasie za naszego życia, jeżeli główni dostawcy usług mają na swoim terenie tak daleko idące już poślizgi? Zobaczymy, panowie, jak to wszystko przełoży się na nasze rachunki. Mówiło się o 30 zł. Teraz podaje ministerstwo, 30%. Że 30% rachunki pójdą ale w górę. Została wartość 30. Ale została wartość 30, więc ktoś jest konsekwentny. Znaczy, kiedyś był taki, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły, to był taki program w telewizji pod znamiennym tytułem Jeśli nie Oxford, to co? Skierowany do uczniów 8 klasy. Więc ja bym chciał usłyszeć od rządu. No bo oczywiście ta budowa, czy rozpoczęcie budowy, oddanie bloków energetycznych, elektrowni jądrowych się opóźnia z różnych względów, więc ja bym chciał usłyszeć, jeśli nie energia jądrowa, to co w zamian? No bo na razie to mam wrażenie, że jak w ulicy Sezamkowej pracę rządu w tym obszarze sponsoruje Scarlett O'Hara, która mówi, że pomyśli o tym jutro. A kiedy jutro będzie, to nie wiemy. No jutro. To tak trochę jak się ludzie odchudzają od poniedziałku. Tylko nie wiadomo, a tu akurat jest dość krótki. Po nowym roku. Od nowego roku. No więc świetnie. Osłony dla najbiedniejszych z pewnością potrzebne, natomiast no, dobrze by było natomiast usłyszeć. Natomiast dochodzimy do ściany, jeżeli chodzi o nasz system energetyczny. W pewnym momencie trzeba nowych źródeł, to o czym panowie mówią. I tak płynnie przechodzimy do wielkich inwestycji strategicznych. Zaczęli państwo, panowie, mówić o atomie, no to idziemy dalej. Stowarzyszenie Tak dla CPK zbiera podpisy pod projektem ustawy, która ma zobowiązać rząd do budowy portu lotniczego w Baranowie przed końcem 2030 roku, zakazać konkurencyjnego pomysłu rozbudowy lotniska Chopina, czy wprowadzić wymogi profesjonalnego doświadczenia szefostwa spółki CPK. Ten obywatelski projekt, żeby trafił do laski marszałkowskiej, tak jak każdy projekt obywatelski, potrzebuje 100 tysięcy podpisów. Organizatorzy zachęcają, żeby drukować takie listy, zbierać podpisy, przesyłać skany. Planują nawet w weekend, przyszły weekend, spotkać się w Warszawie, w plenerze i tam też rozmawiać, podpisywać. No to takie pytanie rozgrzewkowe. Czy panowie podpiszą się pod tym projektem ustawy? Andrzej Sadowski. Czekam na konkurencyjne stowarzyszenie, które nie będzie... Dla CPK. Nie dla CPK. Nie dla inwestycji, która... I jak popatrzymy na doświadczenia europejskie, bo to trzeba mieć też punkt odniesienia dla takiej inwestycji. Kilkanaście lat opóźnienia na budowie centralnego lotniska w Berlinie. No to jest przykład, że tak powiem, z najgorszych praktyk, a może tak? Nie tylko z najgorszych praktyk, ale się później okazało, że Lufthansa wcale nie chce się przenosić z innych lotnisk do Berlina, bo trzeci hub, bo to jest de facto Berlin, miał być trzecim hubem, nieuzgodnionym wcześniej właśnie z największym narodowym przewoźnikiem niemieckim, okazało się, że tak, że do tej pory Berlin centralny nie osiągnął, takiej mocy. Jak przejrzałem różne analizy dotyczące właśnie takich inwestycji w Europie i na świecie, to przede wszystkim negocjuje się wcześniej z przewoźnikami. Miałem przyjemność być w Salt Lake City w stanie w Utah, gdzie powiedziano mi, żeby Utah, Salt Lake City stało się hubem, negocjowano bardzo długo z różnymi liniami, bo od negocjacji się zaczyna. Czy linie lotnicze będą korzystać z takiego miejsca? Jeżeli nie będą korzystać, to skończy się to tak jak z lotniskiem pod Madrytem, które wybudowano za kilka miliardów euro i które też jego twórcy myśleli, że jak wybudują, to sami przewoźnicy się zgłoszą, będą chcieli tam lądować. Okazało się, że nie. Lotnisko zostało 2 lata temu bodajże sprzedane za sumę kilku tysięcy dolarów przy inwestycjach idących w kilka miliardów euro i jest wykorzystywane do scen w filmach science fiction, bo akurat tak wygląda krajobraz po nieużywanym lotnisku. Historie porażek, które przypomina Andrzej Sadowski. Czy... Nie, najpierw są kluczowi przewoźnicy. Czy będą chcieli korzystać, bo przecież to ale przewoźnicy organizują. Ale mamy know-how od najlepszego lotniska świata z Korei. Mamy dwóch inwestorów, którzy wyłożyli na to grube miliardy i powiedzieli, proszę bardzo, to są nasze pieniądze, bo czytamy ten projekt i wygląda on wiarygodnie. Ale to nie jest kwestia wylania betonu, tylko czy ktoś by nie chciał posadzić maszynę na tym betonie. Znaczy, ja tylko zwracam, to czy zanim ja odpowiem na pytania, właściwie nie, zacznę inaczej, to ja bym podpisał ten wniosek. Choć nie spodziewałem się akurat debaty na temat CPK. Nie, ale... znaczy, myślę, że do debaty to ja się nie czuję w żaden sposób kompetentny, bo ja nie jestem fachowcem od transportu, ani lotniczego, ani żadnego innego. Natomiast powiem państwu, dlaczego za chwilę ja bym podpisał ten wniosek. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę tylko, że te przykłady, które mój przedmówca przywołał, one jednak nie do końca pasują do sytuacji CPK z tego względu, że tak jak żeśmy usłyszeli, to lotnisko w Berlinie, ono dlatego no, jest, delikatnie to określając, tylko częściowym sukcesem, ponieważ rzeczywiście Lufthansa ma 2 duże huby niemieckie, to jest Frankfurt przede wszystkim, to jest główna baza operacyjna i Monachium. Natomiast w Polsce mówimy o sytuacji, w której centralny port zastąpiłby Okęcie. Czyli tutaj troszkę nie byłoby wyboru, jak rozumiem, dla przewoźnika naszego narodowego, ponieważ Okęcie byłoby lotniskiem, które wraz z rozbudową czy powstaniem lotniska w Baranowie, no byłoby wygaszane stopniowo, czy traciłoby swoje znaczenie. Rozumiem, że miałoby takie znaczenie jak ten port lotniczy, który w Londynie jest w centrum, tak? London City, jest to nieduży port lotniczy, natomiast no większość samolotów, taki jest ten projekt, tych dużych... Wszystkie, cała sieć kolei ma się zbiegać właśnie do tego Baranowa. Duże linie lotnicze latają na Heathrow. Natomiast dlaczego ja bym podpisał ten wniosek? Dlatego, że ja uważam, że no, trzeba przerwać z chocholim tańcem wokół CPK i podjąć decyzję wreszcie, albo budujemy to, ale jak budujemy to już naprawdę, już nie będę tutaj mówił, bo jest godzina wczesna, taki cytat z filmów pana reżysera Wegi, jak budujemy to, bo tak wchodzi policja czasami. Czyli wszystkie zasoby, siły przerobowe, jeśli chodzi o proces biurokratyczny, poświęcamy na budowę lotniska. Jeżeli podejmujemy decyzję, że budujemy to lotnisko, albo podejmijmy decyzję, że ten projekt jest martwy i po prostu przestańmy już o tym rozmawiać, bo najgorsze, co może być w mojej opinii, to jest utrzymywanie się takiej sytuacji, w której w zasadzie nikt nie mówi, że ten projekt jest zabity. On jest oczywiście zabity. To opóźnienie rośnie, bo się wokół tego projektu nic nie dzieje. Powstają jakieś audyty, nie wiadomo kto ma je robić, jaka jest wiarygodność firm przygotowujących te audyty. To jest takie typowe szukanie alibi. No to przestańmy szukać alibi. Niech rząd, mówiąc brutalnie, zmierzy się z tym problemem, powie: nie budujemy lotniska, nasz pomysł jest inny, rozbudowujemy Okęcie, robimy trójlotnisko w połączeniu z Modlinem i Radomiem i przestańmy o tym rozmawiać, bo no albo, albo. I dlatego uważam, że ten wniosek mógłby doprowadzić do dyskusji i do przesądzenia na jedną albo na drugą stronę. A poza póki wszystkim... jesteśmy państwem demokratycznym, nikt nie może zakazać w Warszawie posiadania lotniska i tylko w sytuacji państwa autorytarnego możliwe jest likwidacja, bo CPK oznaczałoby likwidacja wszystkich lotnisk de facto lokalnych tak samo, bo taki jest zamiar. To tylko w państwie niedemokratycznym jest to możliwe. Co innego słyszymy chyba od tych, którzy wcześniej Centralny Port Komunikacyjny tworzyli, próbowali budować, twierdzili, że nie zabiłoby to regionalnych przewoźników, ale ja myślę sobie w innych kategoriach o tym projekcie obywatelskim, no bo nie będziemy tu przesądzać za czy przeciw. Państwo niech się z tymi argumentami zapoznają, państwo niech dokonają wyboru, ale mnie interesuje to, że jest jakiś projekt obywatelski, że duża ustawa gospodarcza jakby jest pisana gdzieś tam nie w jakimś środowisku politycznym i że ona ma jakiś rozgłos, że są jacyś ludzie, którzy są gotowi... Ale to nic nadzwyczajnego. Centrum Adama Smitha w 2004 roku zebrało 100 tysięcy podpisów pod kompletnym projektem ustawy o zmianie systemu podatkowego. Także nic trudnego. Podatki to jednak coś bezpośrednio w kieszeni. Jak się zakończyła ta historia, tak żebyśmy wiedzieli, jaka jest perspektywa tego typu projektu? Nie było oczywiście woli tak zwanej politycznej. Ale i tu dodajmy, że to jest jednak, wie pan, podatek to jest coś może bardziej bezpośrednio w kieszeni, a lotnisko? Właśnie o to, żeby w sytuacji 20% bezrobocia zmienić też kwestię funkcjonowania społeczeństwa, które było bardzo złej sytuacji psychologicznej nawet, bo każdy czuł się zagrożony, jak ówczesne badania pokazywały. Natomiast nie mamy takiego systemu demokratycznego jak w Szwajcarii, gdzie faktycznie w referendach od gminy do na poziomie ogólnopaństwowym referenda przesądzają o ważnych kwestiach państwowych i społecznych. To, że ten projekt ogniskuje autentyczne emocje społeczne, bo to nawet chyba nie należy mówić o zainteresowaniu, tak mi się wydaje, tylko autentyczne emocje i to, że to jest projekt infrastrukturalny, bo tak jak słyszymy, podatki to jest coś, co dotyczy każdego z nas, prawda? Ile zapłacę podatków, na ile jestem bezpieczny jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i tak dalej. Tutaj emocje wzbudzić jest stosunkowo prosto. To, że taki projekt infrastrukturalny, który jest na bardzo wstępnym etapie projektowania czy prac nad tym projektem, budzi takie emocje, to jest właśnie problem rządu i to sprawia, że rząd, być może nawet jeżeli chce zakończyć ten projekt i nie angażować się, no to czuje tę presję społeczną i to przeciąga tę sytuację. W związku z tym wydaje mi się, że te autentyczne emocje, które są wśród wielu ludzi, i zwracam uwagę, że te emocje, to zainteresowanie nie dotyczy tylko wyborców poprzedniego rządu, ale obecnego również. W związku z tym, no, zróbmy to wreszcie, przeprowadźmy tę dyskusję, może być w parlamencie, i podejmijmy decyzję i zajmijmy się innymi rzeczami. A ja przyklaskuję w ogóle pomysłowi właśnie takiego społeczeństwa obywatelskiego, więc zgadzam się też z Andrzejem Sadowskim. Tak, interesujmy się dużymi strategicznymi inwestycjami, wczytujmy się w ustawy, chciejmy zmian i wywierajmy presję na politykach. To teraz niech trochę opadną emocje, a my za chwilę wrócimy i mam nadzieję, że znowu je rozpalimy, bo będzie o gotówce. A moi goście mówią, że jak wchodzi temat gotówki, to umysł, rozum się wyłącza. Zobaczymy, czy tak będzie tym razem. No i tak jest też z centralnym portem komunikacyjnym. Jedni go lubią, drudzy go nie lubią i tutaj chyba ta linia podziału też się zaznaczyła. Doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa, cały czas w naszym studiu. Panowie Polacy... Ale to jest, nie jest kwestia lubienia, tylko po prostu czy to jest polskich tak obywateli jest. Stać na sfinansowanie misia po prostu, jak w filmie Miś. Tak jest, ale my podchodzimy do tej sprawy absolutnie bez emocji. Ale tu, panowie, tu zaczną się już poważne emocje. Polacy interesują się tymi strategicznymi inwestycjami, ale też oszczędzaniem. Kwietniowa sprzedaż obligacji detalicznych wyskoczyła. Łącznie kupiliśmy papiery w kwietniu za 7 miliardów złotych, czyli pobiliśmy kolejny rekord. Ostatni taki rekord był w październiku. Co kupujemy? Patrzę, obligacje trzylatki, tak zwane trzyletnie, ze stałym oprocentowaniem na 6,4% w skali roku. Ale patrzę na inne dane Narodowego Banku Polskiego, który mówi, że w długim terminie to my nie oszczędzamy, że lokaty bankowe stoją w miejscu. To co się dzieje? To my chcemy oszczędzać, czy nie chcemy? Przed chwilą tutaj Piotr Maszczyk przywołał taki znany przykład człowieka, który wchodził po schodach i jednocześnie z nich schodził. I czy Polacy, jeżeli chodzi o oszczędzanie, trochę tak się nie zachowują? Nie, bo Polacy póki co nie mają alternatywy w innych formach oszczędzania. Pan redaktor tutaj nie ma statystyk, ale warto uzupełnić o statystyki policji kryminalnej, które pokazują, ile w międzyczasie obywateli zainwestowało pieniądze w piramidy finansowe. Nawet w takim Elblągu Polacy utopili 200 milionów. W Elblągu. I stąd Polacy szukają możliwości, a takich polskie państwo im nie stwarza, z tego względu, że od już kilku rządów próbujemy rządy namówić do wykorzystania takiego instrumentu finansowego, który 20 lat temu ustawą został w Polsce przywrócony, a mianowicie publiczne listy zastawne, które w przeciwieństwie do obligacji, obligacje służą tylko na sfinansowaniu obsługi długu i konsumpcji, natomiast publiczne listy zastawne mogłyby finansować inwestycje przychodowe, właśnie infrastrukturalne w dużej mierze i te pieniądze, które miałyby znacznie korzystniejsze zwroty z takich poprzez takie inwestycje, niż właśnie kupowanie papieru dłużnych rządu. I dziwi mnie, że pieniądze, które dzisiaj obywatele i firmy mają zdeponowane na kontach, które leżą i pleśnieją, a według NBP-u to były dane za zeszły rok, to była kwota i w firmach, i na kontach obywateli 2 biliony złotych, że te pieniądze są znacznie większe, gdyby dać szansę je użyć na inwestycje infrastrukturalne, niż wszystkie pieniądze z KPO przez najbliższe dwie dekady. Stąd mamy własne źródła finansowania, mamy własny kapitał, ale nie wprowadzamy... Dobrze, że pomagamy rządowi spłacać jego zadłużenie? A nie wprowadzamy... Nie. Dajemy pieniądze na rolowanie, a nie na spłacenie. Właśnie, a czy to dobrze, że pożyczamy pieniądze znajomemu, który jest zadłużony? No w pewnym sensie dobrze, bo to znajomy, ale lepiej, żeby się znajomy nie zadłużał. Zwłaszcza, prawda? Że bierze pieniądze na spłacenie tylko pożyczki. Albo na wódkę, jak to się kiedyś mówiło. Ale to zależy, na co on się zadłużył. Jak jest państwem i buduje nam... No już nie powiem, co nam buduje, no bo tu zaraz... No właśnie, bo tu zaraz... Tylko, że właśnie nic nie buduje, tylko wydaje pieniądze na bieżącą konsumpcję. No bo co słyszymy? No słyszymy, że dziadek Tusk, przepraszam, premier Tusk, ale tak się podpisał, dlatego sobie pozwalam na taką poufałość, się cieszy, że będzie babciowe. No tak, więc... na Twitterze rzeczywiście napisał pan premier. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na dwa dla mnie interesujące konkluzje, które z tej wiadomości, które pan redaktor przywołał, można wyciągnąć. Po pierwsze, rozumiem, że wśród obywateli dominuje przekonanie, że inflacja w Polsce będzie pod kontrolą. No bo skoro trzylatki oprocentowane na 6% cieszą się taką popularnością, to znaczy, że spodziewamy się, że inflacja będzie niższa i to oznacza, że realne stopy procentowe na tym instrumencie finansowym będą dodatnie. No ciekaw jestem, czy tak będzie. Pewnie tak, ale tego... No właśnie, gdybyśmy się spodziewali, że rzeczywiście stopy pójdą w dół, to może byśmy dziesięciolatki kupowali, bo myśmy sobie myśleli... Za 10 lat to już może być wojna, także... Znaczy 10 lat... Tak, i my znaczy, tak poważnie myślimy przy kupowaniu obligacji. W 2020 roku to się tak mówi często, że świat w koziołka fiknął i pewnie fiknął, no bo pomyślcie państwo, gdyby ktoś w 2019 roku opisał nam kolejne 4 lata, to nikt by nie uwierzył, powiedział, że to jest kiepski scenariusz jakiegoś filmu. No, byli tacy, którzy to robili. Tak? No, ale nikt im wtedy nie wierzył. No być może, no właśnie. W związku z czym 10 lat to jest zbyt długa perspektywa, ale zaraz do tego jeszcze wrócę. Natomiast 3 lata to jest właśnie tyle, ile da się ogarnąć takim umysłem przeciętnym i da się stworzyć jak się wydaje, dla większości gospodarstw domowych w Polsce racjonalną w miarę, czy taką realną, może to jest lepsze słowo, prognozę. I teraz, jeżeli te trzylatki na 6,5% cieszą się popularnością, znaczy, że Polacy spodziewają się, że inflacja będzie niższa. I druga konkluzja. Otóż ja się nie zgadzam, że Polacy nie inwestują, czy nie oszczędzają w długim okresie, tylko rzeczywiście oszczędzają z wykorzystaniem innych instrumentów. W mojej ocenie część tego wzrostu cen na rynku nieruchomości, z którym mamy do czynienia, jest napędzane oszczędnościami, bo informacje, które dochodzą z tego rynku pierwotnego, wskazują, że duża część mieszkań kupowanych jest za gotówkę. Co to oznacza? To oznacza mianowicie tyle tylko, że dla Polaka długoterminowa inwestycja, długoterminowe oszczędności to jest przede wszystkim nieruchomości. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że takie powszechne przekonanie... Nie ma alternatywy. To po pierwsze, ale też pokutuje przekonanie, i to w takim bardzo długim okresie, że nieruchomości zawsze są rosły. Były już bańki spekulacyjne, gdzie Polacy masowo tracili pieniądze i okazało się, że wartość spłacanych kredytów jest większa niż wartość rynkowa mieszkania. Także stąd te problemy z kredytami też hipotecznymi w Polsce, denominowanymi w obcych walutach, kiedy wartość nieruchomości spadła. Ja zwrócę uwagę na dwa fakty. To podzielę się z Państwem takim, dokonam takiego coming outu swoistego. Mój pradziadek, który człowiekiem przedwojennym będąc oszczędzał, nie był, broń Boże, żadnym przedsiębiorcą, był po prostu instruktorem tramwajarskim. On miał dobrą państwową posadę przed wojną. On oszczędzał, kupując obligacje II Rzeczpospolitej. I już abstrahuję od tego, że wszystko się zniszczyło w Powstaniu Warszawskim, natomiast te obligacje w żaden sposób nie zabezpieczyły jego przyszłości. Natomiast powszechną dosyć przekonaniem jest, że kto miał nieruchomość przed wojną, to albo tę nieruchomość odzyskał, albo przynajmniej otrzymał rekompensatę. Tak zwaną parcelę. I drugi fakt. Dosyć powszechnie chyba podzielane przekonanie jest takie, że okres bardzo wysokiej inflacji, niektórzy używają określenia hiperinflacji, tutaj jest spór, przełomu lat 80. i 90., ten okres zjadł właściwie wszystkie realne oszczędności lokowane, czy to oczywiście w złotym, to jest oczywiste, ale również lokowane w walutach obcych. Jedynym sposobem przeniesienia realnej wartości majątku były nieruchomości. I ludzie to pamiętają. Jeżeli teraz myślę o oszczędzaniu na emeryturę, czy w perspektywie dekad, to nieruchomości są tym sposobem, który bije na głowę zarówno papiery wartościowe, czy to obligacje, czy akcje, czy też sektor bankowy. Ponoć się zdarzają sytuacje, że osoba kupuje mieszkanie i mówi: ja dziękuję, nawet nie potrzebuję klucza. No tak. Natomiast trzeba pamiętać, zgodnie z klasykiem Adamem Smithem, że mieszkanie nie jest inwestycją, jest obowiązkiem i ciężarem płatniczym. Ci, którzy kupują te mieszkania, muszą później ponosić koszty związane z posiadaniem takiej nieruchomości. Szczególnie, że państwo może relatywnie szybko wyciągnąć rękę i poprosić, żeby ci posiadacze się z państwem podzielili. Trzeba pamiętać, że w innych państwach Unii Europejskiej są propozycje, zresztą w Polsce też, aby były specjalne podatki od drugiego, trzeciego czy czwartego posiadanego mieszkania. Podatki od pustostanów. Podatki, czyli jeżeli od pustostanów. Nie wynajmujemy, to od razu musimy opłacić za karę za to, że posiadamy, a nie to mieszkanie nie spełnia funkcji właśnie społecznych i tak dalej, i tak dalej. Także to wcale dzisiaj nie jest żadne ajwaj. Znaczy, ja nie, panie Boże, nie chcę zniechęcać nikogo, ani zachęcać do tego typu inwestycji. Pamiętam, że film, który jakoś tam na mnie wpłynął, pewnie na większość ludzi, którzy studiowali ekonomię, czyli Wall Street, Gordon Gekko, czyli antagonista w tym filmie, pierwsze swoje pieniądze zarobił na nieruchomościach, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Natomiast ja jeszcze do tego obrazu, w którym państwo może się włączyć do gry, dodam jeszcze jedno. Prognozę demograficzne. No właśnie, kto te mieszkania kto będzie później kupował? Kto te mieszkania będzie odkupi od obecnych właścicieli albo wynajmie, jeżeli prognozy na 2060 rok 30 milionów albo mniej. Albo mniej. No, więc ale panowie, ja się trochę zawiodłem, bo poszła nam ta dyskusja gdzieś w stronę mieszkań, a ja się miałem nadzieję, że dzisiaj trochę z panami pokłócę o gotówkę. A proszę bardzo, nie udało się. Nie, no bo ale chyba się nie będziemy się nie kłócić. No, ale kto racjonalny by się pokłócił właśnie, gotówkę? My nie odmawiamy gotówki, żeby była jasność, bo to jakieś wątpliwości mogłyby powstać. To nie, słyszałem, że gotówka zniknie zupełnie. Ale to tylko w mokrych snach totalitarystów albo innych tutaj autorytarystów, którzy chcą nas pozbawić wolności, ale póki nawet ten ułomny pieniądz, a pieniądz papierowy jest ułomny, bo nie ma żadnego pokrycia, chyba że mamy do czynienia z państwami takimi jak Norwegia, gdzie pieniądz ma pokrycie w surowcu i można powiedzieć, że nie ma pieniądza w złocie, tylko jest pieniądz w surowcu takim jak ropa czy gaz, to mimo wszystko jest to fizyczna możliwość posiadania, a w sytuacji coraz poważniejszych awarii systemów informatycznych, cyberataków, nasze pieniądze w o wiele łatwiejszy sposób można zniknąć, gdyby był tylko obrót bezgotówkowy i jednym impulsem można wykasować stan posiadania to, żeby jakoś, nasze w banku, czy żeby jakoś posiadania spiąć gotówki. To z oszczędzaniem, to może w sztabki złota. Po prostu inwestujmy, może oszczędzajmy, zakopujmy pod ziemią albo czyli, w jakichś bankach. Czyli bank ziemski, że tak powiem. Tak. Słoik na działce. Znaczy ja bym się bardzo chciał, tak bardzo, bardzo bym się chciał z Andrzejem Sadowskim zgodzić, ale się zgodzić nie mogę niestety i żeby była jasność. Zrozumcie mnie państwo dobrze, ja się z tego nie cieszę. Ja też uważam, że gotówka powinna pozostać, ale obawiam się, może ktoś, kto słucha tej audycji, sprawdzić to za 10 lat. Nie będzie gotówki? Nie będzie gotówki. Nie, no to jeżeli dojdzie faktycznie do zwyrodnienia demokracji, pozbawi nas praw, a trzeba pamiętać, że Narodowy Bank Szwecji był pierwszą instytucją, która zatrzymała zrobienie ze Szwecji pierwszego państwa obrotu bezgotówkowego. I to Bank Szwecji stwierdził, że prawo do posiadania gotówki jest prawem obywatelskim i nie można pozbawiać obywateli tego prawa. Ja już wiem, kogo zaproszę na godzinną dyskusję o przyszłości gotówki. Na pewno w Klubie Trójki się w tym temacie spotkamy. To co, panowie? Pociąg jedzie w takim razie dalej. Jedzie dalej, bo dojeżdżamy do wakacji, do okresu, kiedy mówi się o pracy sezonowej. Rozpoczyna się sezon rekrutacji na prace dorywcze. Standardowo największe wakaty są w gastronomii i w hotelarstwie. Ile będzie można w tym roku zarobić? Ile prace sezonowe są warte? Czy cały czas tacy pracownicy są poszukiwani? To sprawdzała Monika Suszek. Kto ma wolny czas i chęci do pracy podczas zbliżających się wakacji, na brak ofert nie będzie narzekał. Mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska. Na rynku pojawiają się już oferty pracy sezonowej. Przede wszystkim dotyczą na razie dorywczej pracy w sektorze turystycznym, gastronomii i hotelarstwie. Na razie tych ofert nie ma jeszcze dużo, ale mamy już konkretne deklaracje ze strony pracodawców, które mówią, że będzie ich więcej niż w poprzednim roku. Nawet co trzecia firma może uruchomić takie dodatkowe zatrudnienie w sezonie wakacyjnym. Standardowo najwięcej ofert pracy dostarczy branża usługowa, zwłaszcza gastronomia. Tu zresztą rekrutacje już powoli się zaczynają, ale znalezienie odpowiedniego pracownika jest wyzwaniem, przyznaje Dagmara Nosal, menadżer w jednej z warszawskich restauracji. Sezon tak naprawdę to jest cały czas rekrutacja. Tak to wygląda. Ludzie po prostu czasami szybciutko rezygnują, my ich przeszkolimy, to trwa tydzień, dwa i się zmienia. Ludzie rezygnują za szybko, bo nie tak sobie to wyobrażają. Praca jest za ciężka. Myślą, że praca w gastronomii jest lekka, miła i przyjemna. Jest to szybki pieniążek. Można przy tym się dobrze zabawić, a to tak niestety nie wygląda. Praca w gastronomii jest bardzo ciężka, więc ci, którzy są nastawieni na szybki zarobek, lekko miłą pracę, no niestety zostają szybciutko spacyfikowani. Są też branże, w których permanentnie brakuje rąk do pracy. Sadownicy już rozpoczęli poszukiwanie pracowników sezonowych. Co roku jest z tym problem, mówi pan Adam, plantator z Wielkopolski. Młodzi ludzie nie są chętni chyba raczej do pracy. Ciężko. Nie wiem, o co chodzi. Po prostu to nie jest łatwa praca. Trzeba 8 godzin wytrzymać, to trzeba zbierać szybko, trzeba mieć jakąś wprawę. A ile można u pana zarobić? Ci lepsi zarabiają około 25 zł na godzinę na czystą. O pracownika, nawet tego sezonowego, trzeba się starać, dodaje Bartosz Czernik ze szkoły kitesurfingu. O pracownika, w szczególności o tych najlepszych, to trzeba tutaj walczyć. No i wiadomo, że tam wszyscy po prostu coraz więcej czasu spędzają na telefonach, zaglądają Insta Stories i tak dalej, śledzą, jak to wygląda w różnych szkółkach, w różnych bazach. No i też trzeba, no, jedna kwestia, walczymy o klienta, a druga o najlepszych pracowników. Praca sezonowa, nawet jeżeli wykonywana przez krótki czas i niezwiązana z kwalifikacjami, zaprocentuje u przyszłego pracodawcy, mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert rynku pracy, pracodawcy RP. Patrząc na zatrudnienie osoby, na podjęcie decyzji o zatrudnieniu młodej osoby, pracodawcy zwracają uwagę na aktywność młodego człowieka, którą on w ogóle podejmował. Czy zatrudniał się w różnych formach działalności, czy podejmował jakąś pracę, czy podejmował wolontariat, czy nie był bierny. Jak wynika z analizy grupy Progres, większość ofert prac sezonowych zawierających informacje o wynagrodzeniu podaje, że wynosi ono od 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca złotych. Wyższa pensja do 6,5 tysiąca podana jest w 26% ogłoszeń. Standardowo najlepiej płatne prace znajdziemy w miejscowościach turystycznych i kurortach. Mówiła Monika Suszek. No dobrze, no to kto do pracy, ten do pracy, a my, panowie, truskawki, owoce sezonowe. 15 zł ponoć kosztuje teraz kilogram. No, a praca kosztuje na tyle dużo, że za chwilę pojawią się ogłoszenia na różnych miejscowościach rolniczych, że proszę zbierać sobie za darmo, bo nie stać nas na zebranie i opłacenie kosztów pracy w rolnictwie. Nie no, za wejście się płaci i zbiera się ile się chce. Nie, nawet już niektórzy odpuszczają i proszę zbierać, żeby ktoś miał z tego jakikolwiek pożytek. Znaczy, ja tylko zwrócę uwagę tak na marginesie, że jest połowa maja i mamy wysyp polskich truskawek już. To jest miesiąc wcześniej. Pozytywne efekty ocieplenia, także korzystajmy, bo wtedy będziemy mieli więcej sezonów wegetacji niż dzisiaj w tym klimacie. No a ile jabłek, ile jabłoni przez przymrozki padło w tym roku, to... To powiem ciężko jedzmy policzyć. Jedzmy truskawki, bo są smaczne i zdrowe. Naprawdę. O, ja liczyłem na to hasło. Dziękuję bardzo. No jedzmy truskawki, to jest pyszny owoc. I to w dodatku narodowe. Polskie. Polskie, no to wspaniale. Tak połączyliśmy wszystkie dzisiejsze tematy wielką klamrą narodowych inwestycji, narodowych owoców. Piotr Maszczyk, doktor ze Szkoły Głównej Handlowej, ekonomista. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dziękuję. Żegnamy się w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Marcin Jagiełowicz, czyli słyszymy się oczywiście za tydzień. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micromusic na scenie od 20 lat. Występ Micromusic w pokoju na lato z udziałem gości specjalnych Julii Pietruchy i Miłosza na żywo. Na naszej antenie jutro o 21.30. Na koncert zapraszają Muzeum Powstania Warszawskiego i Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Smartfon Motorola Edge 30 Fusion 12 256 GB 5G za 1499. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1899. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko